Gemiler giresune, yar olayım sesune. Gemiler giresune, yar olayım sesine. Bir daha vuraydı, oy oy oy oy, nefesun nefesime. Bir daha vuraydı, oy oy oy oy, nefesun nefesime. Hey yaman gelin aman, aldı dağları duman. Doğru yürü ah gelin, bayıldım aman aman. Doğru yürü ah gelin, bayıldım aman aman. Karadeniz üstünde gemim limanlanıyı. Karadeniz üstünde gemim limanlanıyı. Kurban o fidan boya, oy oy oy oy, yürürken sallanıyı. Kurban o fidan boya, oy oy oy oy, yürürken sallanıyı. Hey aman gelin aman, aldı dağları duman. Doğru yürü ah gelin, bayıldım aman aman. Doğru yürü ah gelin, bayıldım aman aman. Gemilerin sereni, tanımadım geleni. Gemilerin sereni, tanımadım geleni. Acap nereye vurlar, oy oy oy oy, sevdaluktan öleni. Acap nereye vurlar, oy oy oy oy, sevdaluktan öleni. Hey aman gelin aman, aldı dağları duman. Doğru yürü ah gelin, bayıldım aman aman. Doğru yürü.